salonach Volkswagena. Sprawdź modele dostępne od ręki i zyskaj nawet do 37 700 zł. Nie czekaj, oferta szybko się wyczerpuje. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 11 czerwca, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Około 16:00 głosowanie nad wotum zaufania dla rządu premiera Tuska. Prezes PZPN-u zdecydował, Michał Probierz pozostaje trenerem reprezentacji na razie. Ukraina wydała pozwolenie na kolejne poszukiwania i ekshumacje, chodzi o żołnierzy kampanii wrześniowej. Głosowanie nad wotum zaufania dla rządu odbędzie się prawdopodobnie około 16:00, zapowiedział marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Według wcześniejszych ustaleń głosowanie miało rozpocząć się o 14:00. Jak mówił w Sejmie marszałek Hołownia, przesunięcie godziny głosowania wynika z rekordowej liczby pytań do premiera. Ponad 280 posłów zadało i zada pytanie dzisiaj premierowi, więc spodziewam się głosowania w tej sprawie około godziny 16:00. Pan premier poprosił jeszcze o pół godziny przerwy, żeby móc przygotować się do odpowiedzi na zadane pytania, a więc po wyczerpaniu tej puli zgłoszeń do pytań nastąpi półgodzinna przerwa, a później głosowanie. W tym bloku głosowań będziemy mieli jeszcze dwa głosowania proceduralne, no i głosowanie nad wyrażeniem wotum zaufania. Kolejnym krokiem po uzyskaniu przez rząd wotum zaufania ma być renegocjacja umowy koalicyjnej i rekonstrukcja rządu, co ma nastąpić w lipcu. Jeszcze w tym miesiącu mamy poznać nazwisko rzecznika rządu. Michał Probierz na razie zostanie na stanowisku trenera polskiej reprezentacji. Wiadomo też, że zostaną podjęte mediacje w sprawie Roberta Lewandowskiego. Do spotkania prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezarego Kuleszy z trenerem reprezentacji doszło około południa. Nie znamy jego przebiegu, ale teraz wiadomo, że do zmiany na stanowisku selekcjonera na razie nie dojdzie. Niemniej prezes PZPN chce sobie dać czas na podjęcie ostatecznej decyzji. Nie jest więc wykluczone, że za kilka dni Michał Probierz może stracić stanowisko. Cezary Kulesza chce się też podjąć roli mediatora w sprawie konfliktu z Robertem Lewandowskim. Dziś poznał stanowisko trenera. Będzie też rozmawiał z byłym kapitanem naszej reprezentacji. Robert Lewandowski wcześniej zapowiedział, że nie będzie grać w drużynie narodowej, dopóki Michał Probierz będzie trenerem. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Ukraina wydała pozwolenie na kolejne poszukiwania i ekshumacje. Dotyczą one pochówków polskich żołnierzy z 1939 roku. Ukraińskie władze potwierdziły te informacje Polskiemu Radiu. Jednocześnie Ukraińcy otrzymali pozwolenie na poszukiwania na terenie Polski. W przesłanym mi oświadczeniu ukraiński wiceminister kultury Andrii Nadżos zaznaczył, że Ukraina przekazała stronie polskiej zgodę na przeprowadzenie prac ekshumacyjnych żołnierzy polskich poległych w 1939 roku i pochowanych na terenie dawnej wsi Zboiska. Obecnie teren ten znajduje się w administracyjnych granicach Lwowa. Jak czytamy, jest to potwierdzenie konstruktywnej współpracy Ukrainy i Polski w kwestiach historycznych. Jednocześnie, jak napisano, Ukraina uzyskała zgodę strony polskiej na przeprowadzenie prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych w Polsce na terenie miejscowości Jureczkowa. Minister Nadżos zaznaczył, że liczy na rozpoczęcie tych prac w najbliższym czasie. Wiceszef ukraińskiego resortu kultury podkreślił, że pierwszym ważnym krokiem było pomyślne przeprowadzenie prac ekshumacyjnych na terenie dawnej wsi Późniki w obwodzie tarnopolskim. Tam na przełomie kwietnia i maja polscy naukowcy ekshumowali 42 ofiary zbrodni wołyńskiej. Paweł Buszko, Polskie Radio. 11 września rzeczniczka generalna Unijnego Trybunału Sprawiedliwości ogłosi opinię na temat złotówkowych hipotek. Chodzi o zmienną stopę oprocentowania, zależną od wskaźnika WIBOR. Dziś w Luksemburgu odbyła się rozprawa w związku z pytaniami Sądu Okręgowego w Częstochowie, który rozpatruje pozew przeciw PKO BP. Jeden z klientów banku skarży się na brak przejrzystości obliczania wskaźnika WIBOR i brak informacji o ryzyku zmiennego oprocentowania. W rozprawie oprócz pełnomocników klienta i banku wzięli udział także prawnicy Komisji Europejskiej oraz rządów Polski i Portugalii. Z kilkugodzinnej rozprawy wynika, że klient banku był odosobniony w swojej argumentacji i zarzutach dotyczących ryzyka manipulacji. Pozostali uczestnicy rozprawy bronili WIBOR-u. Podkreślali, że wskaźnik jest zgodny z unijnym prawem, certyfikowany przez władze polskie i europejskie, cyklicznie sprawdzany i nie powinien w ogóle podlegać ocenie, czy jest uczciwy.

Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 15. W tonacji trójki. Już jesteśmy. Maciej Załęcki i Jacek Hawryluk. Zapraszamy do godziny 16. Nowy utwór amerykańskiej formacji Big Thief na dobry początek naszego spotkania. Double Infinity, nowy album tego zespołu zapowiadany jest tuż po wakacjach. A zleci nie wiadomo kiedy. Jak to w środę, dzisiaj w tonacji będzie różnorodnie, zapowiadam. Przed nami nowości te z ostatnich dni, ale nie tylko. Będą kolonie francuskie i singiel sprzed 4 dekad, a właściwie nawet 2 single. Jeśli dobrze spoglądam na listę dzisiejszych utworów, zaczniemy od aktualności. Dzisiaj startuje w Warszawie festiwal Efemera, czyli święto, jak powiadam, muzyki i sztuki nieoczywistej. Kilka mocnych akcentów, kilka niezłych koncertów przed nami. Na przykład już jutro wystąpi brytyjska formacja Steel House Plants. Właśnie brzmi brytyjska formacja Steel House Plants, która już jutro wystąpi w Warszawie w ramach festiwalu Ephemera. No właśnie, jak ich nazwać? Trochę taka etykieta art rocka przylgnęła do tego zespołu. To znaczy, jeśli czegoś nie można opisać i bardzo jasno zaszufladkować, no to pojawia się termin art rock, ale to bardzo ciekawa formacja. Ich ostatni album If I Don't Make It, I Love You to jedna, wydaje mi się, z ciekawszych płyt ostatnich 12 miesięcy. Powiedziałem, że kilka niezłych koncertów szykuje się w ramach efemery. O występie Sun już Państwu opowiadaliśmy. Wówczas w pierwszej części zabrzmi także muzyka Hildegardy z Bingen. Ja chciałbym zwrócić także uwagę na występ Wojciecha Rusina. Wojtek to jest artysta, który od lat mieszka w Wielkiej Brytanii. Gościł w Trójce w tym roku przy okazji swojej nowej płyty, która pojawiła się pod koniec stycznia. Najpierw mieszkał w Bristolu, później już w Londynie, współpracuje z miejscowymi teatrami, pisze dla nich muzykę, miał sesję w BBC, występował także w słynnej Café Otto w Polsce. No cóż, pojawia się bardzo rzadko, a szkoda. Zatem proszę nie przegapić jego występu, choć uprzedzam, pora nie będzie najłatwiejsza. Wojciech Rusin zagra o świcie w niedzielę w Królikarni w Warszawie, więc albo nie należy się kłaść, to jest chyba najlepsze wyjście, albo po prostu trzeba wstać bardzo wcześnie. Oh. Zupełnie nieoczywista muzyka Wojciecha Rusina z płyty Honey for the Ants, Even the Moon. To jest muzyka, która pojawiła się na początku tego roku. Kolejny album naszego artysty. Przypomnę, zagra w najbliższą niedzielę o świcie w Królikarni. Inne oczywiście atrakcje w ramach efemery proszę sprawdzać na stronie. Tam wszystko zostało bardzo dokładnie podane. Jeśli chodzi o nasze dzisiejsze, właściwie tego tygodniowe płyty, no to jest naprawdę świetnie. Państwo wiedzą doskonale, w tym tygodniu gramy dla Państwa Little Sims, Pulp i Turnstile. No, lepszego zestawienia być nie mogło. O zespole Pulp wczoraj z Bartkiem trochę rozmawialiśmy w audycji HCH. Wiedzą Państwo, że bardzo nam się ta płyta nowa podoba. Ja z przyjemnością sięgnę po starszy utwór. To już tradycja, jeśli chodzi o nasze środowe spotkania. Utwór z 1995 roku, bo wybrałem pozycję nieoczywistą. To był tak zwany B-side, czyli druga strona singla Disco 2000. Jeśli takie utwory trafiają na drugą stronę singla, jeśli takie utwory były odrzutem z płyty, to znaczy, że główny album był wybitny. Czy był? No oczywiście, że był. But I don't wanna cry. Oh. I'm not trying to be clever, but at least we're not still living together. Always calls in the evening. If I answered, they'd hang up without speaking. And babe, I want you, but I don't want. Płyta Different Class to dla mnie jedna z najważniejszych pozycji w ogóle, nie tylko lat 90. Mówiłem o tym. Zawsze zastanawiałem się, jak to możliwe, by taki utwór jak Ansofon był wypełniaczem singla. No ale wówczas po prostu Jarvis Cocker nie pisał słabych utworów. W latach 90. był po prostu u szczytu formy. Dzisiejszy Pulp został wywołany oczywiście nową płytą, to Państwo wiedzą doskonale, ale także przyznam się prezentem, który wczoraj otrzymałem od Bartka, za co jestem mu bardzo wdzięczny. Otóż podarował mi książkę, która właśnie się ukazała, Studio Electrophonic, The Sheffield Space Age from Human League to Pulp. I to jest historia tego, co bardzo lubię, czyli sceny z Sheffield z końca lat 70. i początku lat 80. To, w jaki sposób to środowisko mieszało się ze sobą i w jaki sposób powstawał ten pop, właśnie pop zupełnie inny, pop artystyczny, pop, który flirtował z elektroniką, ale także z piosenką kabaretową i z zupełnie innymi brzmieniami, niż to miało miejsce w innych miastach. Na razie zacząłem czytać, ale myślę, że jest to pozycja absolutnie obowiązkowa dla tych z Państwa, którzy interesują się muzyką brytyjską, zwłaszcza tego przełomu, bardzo ciekawego okresu lat, końca lat 70. i początku lat 80. Autorem pracy jest Jamie Taylor. I wczoraj przeglądając tę książkę, przypomniałem sobie o pewnym kolektywie muzyków z Sheffield, w którym spotkali się bardzo różni artyści. Między innymi wokalista zespołu Human League, Phil Oakey, i Jarvis Cocker, który napisał słowa do tego utworu. A ten kolektyw to The All Seeing Eye. I was the first man in space on our street. I had to leave my wife and kids behind. It was a chance I could not pass upon. It was the journey of a lifetime. I threw away my packing up as they were waving me bye-bye. Sometimes all I need is the air that I breathe, and the air that I breathe is so thin I get high. And I'm floating like God in his heaven, high in the stratosphere. Darling, come quick, you can see our house from here. Połączone siły muzyków z Sheffield, The All Seeing Eye, First Man in Space, śpiewał Phil Oakey, zespołu Human League, a słowa do tego utworu napisał Jarvis Cocker. Zresztą cała ta historia muzyków z Sheffield dość zabawnie się zapętla. Przypominam, zespół The Human League powstał w roku 1977, Pulp rok później, w 1978. No tyle tylko, że zespół Human League czekał na sukces ledwie kilka lat, choć przed tym sukcesem doszło do jeszcze jednego podziału i powstania zespołu Heaven 17. Natomiast Pulp czekał na prawdziwy sukces, no jakieś 15-17 lat. To tyle, jeśli chodzi o ciąg dalszy brytyjskiej muzyki. Natomiast teraz właśnie miałem zadać Państwu pytanie. Czy znają Państwo już nowy singiel Davida Byrna? Everybody laughs and everybody cries. Everybody lives and everybody dies. Everybody eats and everybody loves. Everybody knows what everybody does. Everybody's going through the changes. Every complication. What you say with gesture and expression in my imagination. Every mobile phone in every restaurant. Everyone we know and everything you want. What you're gonna do? Everything is closer, everything is true. Everybody's starting everything again. Everybody's outside now, they're coming in. Everybody's going through the garbage, looking for inspiration. Some will find it staring at the ceiling of the subway station. Everyone you love in every kind of way, everything you know, and every single face, every change of heart, and every saving grace, every song we sing, in every kind of place. Everybody's asking, everybody please. Everybody's going everywhere at once. Everybody's backside, everybody's front. Gentleman od lat ma świetny timing. David Byrne, Everybody Loves, to jest zapowiedź nowej płyty, nowego materiału, także trasy koncertowej. Czas leci, a David Byrne cały czas produkuje znakomitą muzykę. To w takim razie połączymy sobie Davida Byrna z czym? No właśnie, z kim właściwie? Z Davidem Byrnem. Czas na single sprzed 4 dekad. Bardzo proszę, artysta sam się o to prosił. dokładnie 40 lat temu zespół Talking Heads z płyty Little Creatures opublikował 3 single. The Lady Don't Mind w maju, Road to Nowhere w czerwcu and She Was w sierpniu. Dokładnie rocznica dotyczy singla Road to Nowhere, ale ta kompozycja w wersji oryginalnej, podstawowej pojawiła się już w naszym cyklu, ale to nie znaczy, że nie możemy sięgnąć po wersję koncertową, późniejszą, którą przygotował David Byrne z zespołem. Well, we know where we're going, but we don't know where we've been. And we know what they're knowing, but we can't say what we've seen. And we're not little children, and we know what we want. Give us time to work it out. We on a road to nowhere. Come on inside. Taking our ride to nowhere. We'll take our ride. Cały czas mam przed oczyma wędrującą po scenie trupę Davida Byrna na gdyńskim Openerze. Kiedy to było? No, myślę szybko, że w lipcu 2018 roku, czyli dokładnie 7 lat temu. No, no, no, no, no, no, no. Nom, nom, nom, nom, rien de rien, non, non, je ne regrette de n'a, je ne regrette rien. Koloniach starzy bywalcy nie dość, że wydali nową płytę Faded, to już zdążyli opublikować specjalne single. Pierwszy nosi tytuł Life Cuts at Abbey Road, Liminianas. W samej sesji z zespołem Liminianas w studiach przy Abbey Road pojawił się Bobby Gillespie.